आँखों में सवर रही हूँ, मैं सितारों से गुजर रही हूँ, चलना भूली थी थिरक रही हूँ, बेचान तू मिल गई जी उठा, जिंदगी है मिली जिंदगी तेरे प्यार में, तेरे प्यार में तेरी और बाहें तेरी, मैं सो भी जाऊं तो दिल मेरा जागे, दीवानों सा देख रहा है तेरी, कदर पास मेरे सांसें तेरी किन लूं मैं अभी, मैं हूं तू आज तू है, ये एक पल गुजरे ना कभी,